واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين الله رب العزة دي دنيا تا يوازم شان خزانة نازل كلوا وباغي كي اجتماعي وانفرادي ارخصم مواعظ او نصائح ارخصم هدايات انسان اصلاحات راجم اقليو جداغين نور اعلى وافضل اكمل نشكي ده كم چه ده انسان دی دنیا سرا ضروری احکام دی فرائض دی او دی پاوی سرا اللہ تا نزدیکی گی دی پاوی سرا دی دنیا او دا آخرت تا مصیبتون نبچ کی گی اگر ٹول یہ دی قرآن کی راج مکلی دنیا کی انسانان دو قسمو یو عوامو چاوی پتن کی دم رضیات مہارتو او بصویرتو او فهم نو حاصل کرے او یو خاصو چاوی سفاری کرے و سیلم او فهم حاصل کرے و دین نے ازان خبر کرے اس عمر جداغی دواس نہ کی دا اللہ رب العزت ہوئی چی دوالا قرآن تا محتاج دی عوام دی ناغم او که خواست دی ناغم یو دا قرآن نازان نشی بے پروا کولے و مستغنی کولے قرآن داریو دو پار جدا جدا نسخاو جدا جدا سبقو تعلیم ذکر کرده عوامو تا خدا ویلی دی چه خلقو قرآن تلاسوا چوه قرآن راواخ لے اقبل جون دی سر تیر که فاتسمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا دنیا کې برکت ژوند واړه قیمت ژوند واړه دایا او دې زتو خیر او برکت هغه ژوند دې اجتماعي ژوند او جساسو یو بل سره تعلق او یو بل سره محبت او یو بل سره الفت مزید پاره بل سبب نشته دنیا کې به د الله کتاب دې به یو بل سره راځم کیږي دې وستا سو یو بل سره ملاقات وی او اتفاق وی او اتحاد وی او استاسو دی جون کی با 24 گھنٹے کی با یو وقت دا سی چلی کی با تاسو قرآن آو رہے یا بے زکڑک ہوئے سو معلومات بے حاصل ہوئے چی دا شپار وستاسو ناندوہ سی خالی تیر نشی دا بلوی سعادت استاسو دا بلوی خوش قسمتی استاسو او کله چې انسان دنیا کې بے پروايي وکي او ځان دې توسګار نکي فارغ نکي سنا اس رڼا د دین وا نخلي هغه دنیا کې هر منزل کې پریشان ای قرآن ویلی داس جون به تنګي دنیا ډېر مصائب کې او مشکلاتو کې مبتلا ای چا د الله د کتاب هیڅ قدر ونکړو هغې ته یې ونکاتو چې الله پسه لازم کړي وو هغه احترام یې د دې ونکړو نو کله داسې وي چې من اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا چا چې زما د دې قرآن نه زما د بیان نه او زما د دې دعوت او پیغام نام خواړو یار دیو جن چې وخت وطن د دنیا ضرورت پیډیو یار دیو جن چې د دې قدر او عزت باندې نو پویز نو خبر بس دې نورو کتابونو سره برابر کړو چې دنیا کې نورو کتابونو دی او دامیو کتاب دی زمون د پاره یو توخ نشتا دا وی پروايي کړو دا غفلت یې کړو نو په حق کې قران وای ځان سره بدو دنیا کې به معيشت فن له معيشت ظن کن معيشت ستوي د دې دنیا د ورځې او شپې چې تیری انسان باندې او د دې پکې ډیرو سيزونو ته ضرورت ته او حاجت ته کله ته د بدن سره تعلق ساتي نو خوراک سکات دی او لباس دی بیماری دا او علاج دی او کله ته د دین سره تعلق ساتي خام خاص خونه شي پاتې کېده بغیر د عبادت نه څنګه څه خو بکې الله نن باخلي خپل مناسب پداو عبادت او طاعت کوي کنه باری کوم دې ضرورت نه غني قران ته یا دی وجنا چې بس د تا د خپل مشرانو نه سو طریقه پاتې شوی دا ناوی دا زما د پاره کافی ده بس چې وی مونږ تصویر دی او وی سکلی دی نا زمونږ دین دی به قانونه په دې هلاک شي الله کله کله قانون پیش کړي قاعده کلیه پیش کړي پیغمبر پاک ته تو وای چې دا زما دا قوم دا سوي چې نا وجد نا بان على امتن من على اثار مهتدون دی وای کنه موږ خپل مشران مونږ دې لیدلیو دي دا یو دین شته دا یو طریقه شته زموږ پاره اعتماد دې مونږ پاره زیت على اثارهم اثار اثار داغی او دنیایی و کارونو تا او عباداتو تا چه خپل مناسبی اسکول کنه اللہ رب العزت پیغمبر پاک تاوی چه نا یوازی دین دی وکذالک ما ارسلنا من قبلک فی قریت من نذیر الا قال مترفوها چما کله په یو قوم کې په یو ملک کې په نذیر لګل دي په پیغمبر باندې لګل دي دا معتبر ویلو مترفوها چې دا غي خپل زمانه مشران او سرداران او سرمایدار یې کنار زمانه کې هغه ته قران مترفین وی هغه ویلو ان وجدنا بان علمتن مونگا اقبل مشران مندی دیو لیتلیم دیو په یو دین باندې په یو طریقه باندې پن لا ساری مقتدون همون به داغی په طریقو باندې تلل کو اقتدا اقتدا ستوي امام پس نیت تړل ناغی بس که مونور پس نیت تړل دمون پاگی اعتماد ده دمون پاگی چره دا یقین نرازی چه اگی با غلط کار کری ولی اگی نپوی ده نسوک خوکو داگی گم راحش چه داگی نا اللہ کتابو او در رسول طریقہ پاتشوا دی وجہ باندې چاغي وی د مشرانو طریقہ شته دي نشته غي درځنه فرض باندې خو پوي دادر چنه خو یو سبب جوړ شي انسان ته نو کنه چاغي پوي جتنا اصل لار پاتش چاته دنیا خاسته شي او محبت چې دي کی دومره نه نوتیو چاگی بلکل دیتا دو کار نوی چی مونگا سزده کو دین نزان واقف کو خبر کو در لارب العزت چی پا مونگ باندی سزی مواره دی نواغا دا کو چی بیا قیامت کی راگیر نشو رسوان شو انا بس اغیی داس پا دنیا کی ننووتی بود چه دین یا ییر و دین تحکار نوی کنخا اغی خلق و تبا قیامت که اللہ رب العزت امدقوی چه پل یوم ننساکم کما نسیتم لقا یومکم هازا څنګه چې موږ یې ورکړیو ما څنګه چې موږ پرېښو ما تاسو مینن پرېښو ته بس تاسو د عمل سزا ده الله وی زما سره زیاتې نشتا زما سره ظلم نشتا زه د عدل او د انصاف کارونه کوم هغه دای چې تاسو زما دین سره ډیر ناروا کړیو ډیر ظلم هم کړیو دام ورزولیو او دنیا هم اغسطیوان دام سپک کرنلیو او دنیا هم غرق کرنلیوان نبس یر میکلینو پلیو من انساکم او طبیع داسیو موی وزیح وزیح چی دالکم بینکم اتخذتم آیات اللہ حضور زکر دل سزا در کوم زکام تپوس نکوم چتاو زما آیاتو ناپٹو خسر نیولیو انکم متخذتم آیات اللہ حضور ما آیاتو نازل کلیو ما دا تا کتاب نازل کلیو مستا سدتین تم رضیات انتظام کلیو تاسو د پاره تاسو هغه پور ټوک شو روکلی دا یې اتنه پور بم ټوک کولی سنور نور شیطانی خیالات او وسوسې چې آیات باو مینا هغه پور بم ټوک شو روکلی یو دا وسم د غانی په شان دی دا ټوک کړي خلکو ها دنیا کې وته رسیدلې مونږ ولیدو مونږ تجربه وکړه چې خادی به و گمراهی به و زه په خلکو هو په خپل غانه بجانه ورس چار به ته به وی کنه ندیو په کې سوي والضحى والليل كي ناشنا خوبنا وينما آيات نوى شروع كولها بیا ورپسې بلګیاو قران پر ټوکې دا نورې څنګه وي چې ویلې ده نه ده ویږي نه چې د دې سم مطلب ده دې کې الله سوی د چا شان بیانې نه نو غانې ته جوړ کړه چې په دې د دې سر کې خدا بیا ورپسې هغه ناروا ګمراه دا کارونه کول دا ظلمی دا اللہ دا کتاب سرا او حدیث کی رازی چہری او جرم اللہ قیامت تپریدی دو یل تک بہت سرا گور کوئی ظلم نپریدی دا ظلم سزا پا دنیا کی ور گئی کہا انسان پوئی گئے کہ نپوئی گئی ہو اللہ والا سزا پا دنیا کی ور گئی دا ظلم ہر قسم چی دغه سه خلق په دنیا کې ډېر رسوا شو ډېر ذلیل شو ډېر چېرې د الله کتاب پورې وټو په مسخره کولې او یا تون به دې د پاروي چې خپل ګمراه او شیطانې په شروع کې چا به دا ټوکې کولې دا چا دا ټوکې یا ودا ټوکی کولی چې آیات به ولټوي یا به ولیکو ودا چې ولټول کې نو داسې کار پکېږي داسې کار پکېږي الله دې لره لګي دې کارونه لره لګلو دې ولټوي نه لره لګلو الله رب العزت فرض دی وي چې ګوره زما کتاب وائے پسیمانہ کے وائے پسی انداز کے وائے چسنگا دا دی حق دے نو آغازی اولوالے اچھا جب اگے کجروی اکڑا کنا سرحا من سجدہ کیوئی چن اللذین یلحدونا فی آیاتنا لا یخفونا علینا کوم خلق الله وی چې زما په آیاتونو کې کجروی کوي ما یو سل نازل کړی دی دې چې نبل ساخلی الله وی ما نه پټ نه دی تاسو به یا پیژنې یا نه هيا په کې لک پیژنې نور نه الله رب العزت ما ته ټول معلوم چې زما دې قران سره کوم ظلم کړی دی دې اتونو سره کوم ظلم کړی دی چې ما سره را لېګلیو نو هغه مطلب ته وانه وستو چې دا خو د فکر او سوچ د پاره دی او تا سره علم شته تا سره فهم شته نو ستا برخه خو په دې کې سوچ او فکر دی نو تا په کې دا سوچ او فکر وکړه چې دا آیات الټولې کې نو په دې دا کار کیږي محبت پیدا کی او دا آیات په وینه باندې ولیکې نو ډېر زرکار کی بیا تور چرګا یا دا څه نور کسی کسی هغه په وینه باندې دا بل آیت پا زابرانو لیکی نو دا کار پی کی گی او دا بل آیت پا ڈوڑے باندیو لیکی گی او تو رس پی تیوا چے نو ای بس آخو بیار دا گول دی مولانو دا کارو نکو دا خو عوام نشی کولے عوام جزان سن خبر دی اغیت آیاتو نس معلوم دی او دا دیو لی دا قرآن ندار استلیو او اعتمادی مولا پیدا کلو چا آیات تے گوارے رزان نام سندی لکلی قرآن نام لکلی آیات تے مغی بلا خوش آلش فاغی جزان تصبت و چا آیات سنگا دے و دسنگا لکلی دے آیات سره نازل شوی دی او دته نو سم مطلب واغسته دی دې لپاره نو نازل شوی. اخو اول کې الله رب العزت وی چې ذالک الكتاب لا ریب فیه هدل للمتقین، دا خو هدایت دی متقین لپاره. متقین چې هغه خاص خلق دی ګوره، ها چېږي کی تقوا دا او هغه کی پرهیزګاری ده او هغه کی د خدای یره موجود ده، راغیم دی قران ته محتاج دي. هدل للمتقین هغه خپل هدایت بل ځای کې نشي مونته، بلکې دی قران ته رجوع کوي، د دې فکر او مطالعه وکینواله دار مومن. متقین خاص خلق طویل شي چاغیم دی قران ته محتاج دي، دا غیم بل لار نشته د هدایت او د نجات کنه دا لار. نو که عوامو که خواسو طولو لاللہ رب العزت ته هدایت ذریعہ دا قرآن را لے گلے دے، او بار بار یہ وطا عمر کرے دے، اول پیغمبر تا چو اتلو ما اوحی ایلے کا اولولا اولولا چو دا خلقتنا خبر شی، اولولا کتاب چو وحی کول شی داتا اتلو ما وحی من کتاب ربک، دستا دا رب کتاب دی، لا مبدل لکلماته، دا دست محکم کتاب دی چې دا دی پا کلماتو کی سوکسا نشی کولی بدلو لرا بدلو لی نشی اغا تورات و انجیلو چاوا خپل خلق او يهود او نصارا او ټول ګډ وډ وسوم پروته وزو بګیدا پرهغه نشي کوله چې دې کې د الله آیت کم دی او دې کې د خلقو کم دی، تاسو یې کړئ ښه پته بګی نه لګي. نه قران خدا سي دي چې الله وي ما وعده کړی چې زبې حفاظت کوم، چه اللہ حفاظت کی نو آگئی کی یو حرف او یو حرکت سک نشی بدلو لی را بدلو لی لاؤں بدل لی کلماتی ہی. تو قرآن نا مطلب ام دغاو چه اللہ رب العزت ہوئی چه کم عام خلق دے نو آگئی دی واوری دیر پا غور سر دی واوری، اسی سوک تلاوت کئی نهم اگه تا حکم دی چی خاموشیو کیم، او که بیا پا منزکی لستیشی نو بیا خو دیر دا زورو دا تاکید خبر دخوا. ویزا قرع القرآن فاستمعو له وانسیتو، کل چی قرآن لستلیش قرع القرآن کار سوکی لولی دواز پیغمبر نه یادی چې لوستل شي الله خلق او توي غوغوته کې د استاسو دا فرض دي، او خاموشیو کې په دغه وخت کې نورې د دنیا خبرې مکوئ، خاموشي نه دغه وخت کې د دنیا د خبرو اجازه شته، نه په دغه وخت کې د ذکر ته اجازه شته، نه په دغه وخت کې د دعا اجازه شته. اس فاستمعوا له وانصتوا، چې په دې طریقه باندې واوره ولعلکم ترحمون، الله ذو رحم لا يخبش، الله وقل خصوصي رحمتونه په تاسو باندې وکي، تاسو دا د کتاب قدر وکړه عزت هم وکړه، الله واستاسو قدر وکي او تاسو باندې ورحم وکي لعلکم ترحمون. اجه کوم خلق نه ای ته مونږ ته واخ نشته مونږه څوک دی دیو جن چې دنیا زور دی په دنیا محبت دی نه پاره کیږي واخ وطن نه بالکل او ځل کې و سره شوق او محبت هم نشته دی ته دا شوق او محبت غره هم پس پیدا کیږي ښا. پس باندې پیدا کیږي په دې باندې چې څوک وایي څوک لولي نو باغ کې ډېر لوی پرېست ضرورت ته ښا. ځکه چې خاص کر رسول الله صلی الله علیه وسلم بلوستو او صحابه کرام مناستو ناغی پاک پلوی بیا چه بس مونگ دانوائی چه مونگ دنیا کی ناسیو مونگ مسجد نبوی کی ناسیو مونگ باوی چه کنی جنت الفردوس کی ناسیو او چه ددغا زینب لالو بیا خپل کورونو تا نحال با بدلو د ډیرو پکې شک پیدا شو پزان باندې. صحابي دی حنزله ابن صفوان رضی الله عنه را روان دی ابو بکر ولا مخله ورغه رضی الله عنه نو چرته دی اے حنزله نو تر تاسو یې چې نافقه حنزله خبر نه حنزله منافق شوی دی ویولي وی ورخ کاره خبر دا چې پیغمبر سره ناس یو نو موږ نو وایو چې موږ په دې دنیا کې ناس یو ځکه هم الله سره رجوع او خشوع او حضور توجه یې چې سبا او چې کله کوړتل شي نو د وړو سره او د ماشومانو سره او د زامنو سره او د لونو سره او د خزو سره پیداه منافقت ته ابو بکر وی چې زدیم په غرم غم کې واچولم ولی دا کار خو یوازې ستانه دی دا زمونږ هم دی ویژه چې لال رال نبی علیہ السلام حالې ورته وی چې مونږ منافقان شو هغه ویولي وی چې تاسو را ناسو نو یو شانتی یو چې کور ناسو نو بل شانتی یو دې ته منافقت نشي ویل چیو ده یو شانتی بل ده بل شانتی پا جماعت که یو شانتی پا سکول که بل شانتی پا جماعت که یو شانتی پا دیره که پا حجره که بل شانتی. نبی علیہ السلام ورطوی چی یا ابا بکر ساعتن و ساعتن دا خو یو وقت یو شانتی بل وقت بل شانتی ساعتن و ساعتن هر ساعت خو یو شانتی نہیں وته وی کې چرتا سو هر وخت کې ځان داسې غواړې لکه ما سره چې ناس یې وی کدا سو وې نو ملائک براتله تاسو سره وې لاس تر کولو دومره کنټرول سو کولی شي دې ته منافقت نشي ویل. دا خو د انسان زندگی ده په دنیا کې دا غځه ساعت و ساعت هر وقت هغه سنی یو وقت یو شانتی بل وقت بل شانتی دا خود انسان اختیار کی نده کنخا دا خود منافقت نده منافقت آگه ده چه کلمه وی پا جبا بانده پا ذلکی نی ازی کلمه وی پا ذلکی نی ذلکی سبل بل سیخا رازی زانتا مسلمان وی او زانتا منزگزارا وی او زانتا پیغمبر سر باو کن دا غصی منزونو کی بشری که دا جهادونو کی بشری که دا غنیمتونو کی بیم برخی وی مزیوی دا غی خوا لیکن حالت یہ دا چه قرآن کریم وی اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد چکلا قرآن با پیغمبر بیانو نازل شو بو نوی سورت اٹول بناستو نخام خواب پاکی دا جہاد ذکر راتو دا ہجرت ذکر راتو دا انفاق فی سبیل اللہ چا چې الله په لار کې خرج وکړي دا پاګې ډیر ګران و. وی پارس کې د مرګري خدای براته نه وي. جهاد وکړي او هجرت وکړي او انفاق وکړي دا کار وي مونږ ته ګران دی. نو چې کله بیان وکېدو دا مسلې به وي دا آیاتونه به وو نو دی خو یو بل ته معلوم کنه دی ته یو بل معلوم کنه نو نظر بعضهم الی بعض یو بل ته ودا سوکاتو هی به هل یراکم من احد کده چا خیال نه نو جزو د چا خیالو صحابه کرام خو بداس ناس تو حدیث کی راضی دګه ګټی چی پرتی ګټی بولوس خاموش ناغی چا تا خیال نزی برو رو سادر مادر روا غستو سب لے او بوتو کرد برجے پنا کرد دیوال پنا او بوتو سمن صرفو لا بڑو صرف اللہ و قلوبام اللہ و تخیری کئی چو خود ایدی زلو نواری چیدی زماد کتاب ناو زماد پیغمبر نواتو داس مجلس بکم زئی چری پسې د اسمان ملائک ګرځي سوي لاس چیر داسې او زه هم ته داسې اچي وی مومن ډیره شکریا ادا کی چې الحمدلله مونږ چې سکاتو هغه اومنته هر مجلس چې هغه کې قران لوستي شي ملائک پاوی پسې ګرځي حدیث ته د مسلم شریف او بیا وی چې بل لال شي نو الله رب العزت نه تپوس کوي هغه نه خبر هغه دار سره خبر چې کوم ځای نه رااله هغه وته وی چې د زمکه نه رالو د دنیا نه رالو نو کله ستاسو بندیان نه رالو څنګه بندیان وستا ذکر تناستو سا کتاب تناستو خدا سوک سوکو نمونه و توالی مونتا خو کل را نخپل نمو میرشی ده پلار نمو میرشی اگه تار سا یاد لانه و ده پلانه زی پلانه لانه رو خواب زدیق و لارو برتیشو وی اوتن و داس ناستو چه اگه قرآن لنو راغلی خو سکاری و چاسرا او اگه سلی پا درس که ناستو ناغوی چه دوریگه پارغاشی نو بیی چه دی مرگره ده کنه ناغوام ورسراو بخلشو دا دیر زبردست مجلس ده دی اغا مرگره اوم ورسراو بخلشو اگر کاپ دی نیت نو راغلی دنیا سکاری و چه سرا او چه او تاوی چه اغا با درس که ناستی دمر زبردست ادی دی بسا در کوگه کنو لا بڑو ځکه وته الله خیره الله چاته خیره نه کوي او دې خلق ته کوي چې دا الله د کتاب سره دومره بنیت ذاتی او دښمنی ساتي چې دا خدای باندې شکر نو باسي دا څه کوم ځای پیدا کی غلا فرض یې کی ډیر رشیر دی کی کنه او خلق په دلیل کې پیش کوي روي دومره خلق وجو وې په سلیمات اتلې کلب تتلې ادي زینو ته شي ته نه اتلې کالتا دی رشولی دو داو سا خبره نا دا شکر نو باسی چه دا دیده که رش نی سرک دشمار کسان ناستی بد دا اللہ شان دنو خواه نویلیو چه انسانا زمادی کتاب سر رابطاو ساتا تعلقو ساتا بیا بگوره انمان که دا وقت دی دا وقت دی دا مقدیر قیمتی او گانا گواری خواه او جسترگی دی پتیشی بیاییس نشتا بیاس دی تو دی خلق دا عجیبا انتی عادت تینو دا خبر پی نلگی چی و توی چی پخ پلس زانو کڑوا پخ پلس اوکا او سزدکا رازا دغه وخت د کار نه دی خو ناس به کنه ما سوتن څوک سکی خو چې د کار نه دی نو اسی به غیبت کې ناس به نور ګنا بدن کیږي نو راشه قران تکې نه قران کې خپل خیر او برکت دی قران کې خپل کشش دی ښه ورنه دا شیړو چرېونه په دنیا کې په څوونو کالا دا درس نو چې کله د شیخانو شاګردان کلو ته ورسېدو کنه دا د کامیابی کار وکړه حضرت شیخ نه خلکو ته پوس کاو چې ستانه مخ کې ډیر لوی لوی عالمان تیر شوی دي او اوس یې نوم نشته عمرونه هم ډیرو علمونه هم ډیرو از کوروم خو صاحب جیداد کنه او هغه نه شاګرد شته نه چرته درس شته هغه بس الله تعالی علم دی خو زبدا وایما چې زغې ته په علم کې نه رسما جریده کوم معلومات او غماته نشتا فاری نورو کتابونو تکې ناشته دقه نورو کتابونو تکې ناشته او د الله کتاب یې پرې خوړو او الله را لېګل قران دې دې په اړه چې خلکو اسلام شي خلک پر راجم شي نماز باندې دې کتاب خدمتو کو دا د الله کتاب دی نو هغه مالداروم دی او هغه غفور الرحیموم دی او ارسو دی کنه نو چې دا هغه کتاب تکینه نو ټول کارونه بدل سم کی ټول خلق بدل هم پیدا کی کار به هم جوړ شي پیس به نه نیمګړې کوي ښا خدا را چه بی صبری با نئی حوصله با مضبوط ساده زکاگه مشرانو تبام داسی وقت چه پا کوشش بی خلق راوستو یو تا بلتا از شمار یا با شلتا نناستو یا با لستا نناستو مشرانو داوستو او پا دی مطلب راج مکلیو چه اگه طالبان وی چه مونگا کتابونو پس را گلی قرآن خوچه روستو خلق وی و حضرت شیخ باوتا وی چه کتابونو اتا اموه ما کنن و یو وقت که با قرآن وایو نم باوتا اگه کتابونو وی اوگی خو پویدو چه داسی سوکنشی ویلی مجبورو اوم با بیا راجم اکلو نو قرآن باورتا وی ناغی قرآن سر عدد شروع رو عدد شروع رو خوند ولوار که خواه دو دست رو رو دیره ده رو رو دیره ده اگه یو پاکی سلویخ که لپس را ده سرگو دینا چه کتابونه کلوی کنه آوه حضرت شیخ ته کتاب وغوړ وې دا څه دي وې دا شرچغمانی ده دا کتابونه خو دا کتابي شرچغمانی څه دي وې دا شرچغمانی ده په دې ځای نه پوهېږم او دا ما پریخي دي زه اوس دریاب ته ناستې ما خوړونه پریخي دي هغه به تاسو اوس نه راتلې نو بس زما مجبوری و چی ما وی دی خواست نرا جمع کی خدا کتابو نفو تاوم وی منو ما را جمع کلی وی بس ما تا پسونو طالبان نزی زشیر چغمانی سکوم زده پا مخبان دیر می نتیو کم باوی نا زده خدای نوسم بخن غوالم چی اللہ ما دقی لولی دم رواخ ورکو چی ده اتو نتردول سپوری بزشیر چغمانی تا او هدایت الحکمت تا دین منو خواست د فلسفه او د ریاضی او مهبزیتا او صدراتا دا کتاب دا مولان په دې غزه وخت دی او قران ته ولګ واخو ما زیګر یو غنټه یا سوره. او قران کې خپل تاثیر دی مونږ سو خو چې کیناستو او دادا الله او رحمه بی خدا شری برانگیزت که خیر ما درو باشد. کله کله خدای په یو مخلوق باندې شر وغورځي نو بل په خیر ورسی. افغانستان باندې روس حمله وکړه ناغي بچی راو تختولو چې کوم دی به ډیر انتظام نالته ډیر پنج پیر ته ډیر مینګوري ته ډیر یو پلا او شوی تا پندوس تا نرالو بس مونگوی دا دیسی مونگوی خواست بد دا اللہ شانو ادمرا شوی کو دا کتاب نسرا و دین سرا نو بد چیاغی دا سکین است و درس شورو شو نو آخلق چی برات لو نو کمون بے نکو نو بیاو ماندل رات لو ما زگر ماندنا پس با درسو یو بل تبه او کاتو چی دا اگه نه پیجند دا خبر چی پنزوستان ناستی کنه دا سی او خاموشه سره دیر سوک لیکل که سوک نو اگه خلق من گذار شو دا اگه خلق و قرآن سر شوق پیدا شو حالتا مدرسیوی دا بیدتیانو نگی با کل کلاسی دا ننداری دا پار رالو اگه خون درس دا پیجند چرا بل اواب اوریدو وی باز پکی داسیو چو پا نقصان باندی راغلیو دا جنگ پا خیال راغلیو نیو رد باسی که ناستو سادر بیچا پیر کلو بل رد برالن قرآن بیر آواغستو نجوڑی داسی باشو کلو بیا مقبرا که زیارتو نروانو المونگیو گور دادا اگدا کار نده زتاد تا قرآن بای ما اس ما پا غدا بختا کوای خلق بوی چی دا بل سوک ندی خود شاگردان دی شیرشکی بابا اروان کو تورجب بابا اروان کو دا زیارتون نمونو خواه خلقوال تا گیا لد میں دا کار مکو ہے دا کار بخراب شی اون خدا شید نو دیر پکی کنن چی اگی غصو آخلی چی خدا چی دا اولی خلق شرکی نو دا قرآن کی خپل تاثیرو چو ده هر چا ده هر عالم دومره شاگردان پیدا شو ادا قرآن طول یو پلا بل پلا یو پلا بل پلا حضرت شیخ وی چو ده زما کار نه ده ده قرآن کار ده ما طالبان پیدا کرو ما عالمان پیدا کرو او غیلان خپل خپل دینو که درسو نشورو کرو او مرگرو بوتا دیر وی پا شورا که چیر دنگ دا طالبان جزان دی پردو مدرسو تزیو اگی تا ناستیو سویل امنشی اگی پردو نکی بد ردی ویو نوکا دیل امونگیو زان لخپل مدرسا جوڑا کڑا مخبا نی حضرت شیخ با بالکل دی که خاموشی کولا انگوی چی دا بولی دی جو دیر تنکنو آگووی دا خدای بندیانو مردان کے خیر المدارس کے جگڑا اوشوا تمون طالبانو آغا نوری اوبر پسوال ٹکولو شو نویز اللہ آغا کی خدا شینو کنو توبا دیوال دمر زبردست شجاعت ورکڑا نویز اللہ ما اٹول میرا جمع کلل او خبری میں ہوتا ہو کلے بیان میں ہوتا ہو کلے او دا علم فضیلت میں بیان کلے نوی اغا نور دو ما مر گری شو ای مونگ خود نولی دلے مونگ خلقو یو سوی دا خبل سی مینگوارا کے جگڑا ہو شوا نیلتا لیانما رپورٹو نادا غی کلیو حضرت شیخ پدی کے دیر ماہر ہو بتانی تاثیل پکار کی چاہتا کہ لڑتا نہیں تا ناری ٹول پاس ہے اگر خبروں ہم حل شوا ہو روغے والا ہو مکڑا ہو چار صدہ کی جگڑا ہو شوا مالتا لہا ناغوی چیز زیرا غنڈ کمانو تا کار بسوک کئی بیا دا خو دی پر پدی مدرسو کی خوار دی چی دا خبرال تکی اوشار بلشی نو مرگری پیدا شی خو دی چل بانده اوی تاسو آتا ای چی پیو دغا کی راغون ککنا بد دی کی دا خپل لاؤ دا نی آغا وقتو چی دمونگ یو مدرسنو پا سرحد کی او نن آغا وقت دی چی طولی مدرسی زمونگ دی دا غی یو کوڑا خٹک پاتی شوی دی دګا وی سره اورډر انور ټول مدرسې ختم دي د شهادت مدرسې دي کچار صدا کې نه دومه کټور ډيري کې دنومه کپ اسلام خان کې دنومه کپ خال کې له مدرسه دومه په ګندب کې له مدرسه دا ټول له شهادت مدرسې دي حضرت شیخ ویلو چې واخ ودا سره راشي تاسو به وګورئ خو مينت ته تکوما چې اخبار مو ګورئ رساله مګوره د علم نو پاتې شه دا څه ګور د اردو دا رساله ګوره دا څه دي په دې باندې علم نو زه یې ګوره ښه نا کچلو شو کنه ښه چې دا خبره ومنه ده او علم تکې ناستو الله ولا سمره برکات ورک او نور ټول سیاسي خلک شه ښه اوی سو کوټو نه ګوره سو کوم بره چیرمن نه کې سو څه کوي او مقصد ته نه پاتش دا نه دغه جواب وکړي زما کار نه دی دا خدا الله کارو چله وي زما په کتاب تا غیرت کو ته پتا غیرت کومه ته باندې په دنیا کې هنوم بدی شاګردان بدی درسونه بدی ځکه آخري وصیت هم دا کړو طالبانو ته چې ګوره زما مرګ دا نه دی زما باندې مخاوري واړو ما مرګ دا دی چې د قران درسونه پاتې شي د قبض ما مرګ ښه نو کار به الله په کتاب باندې کیږي د دنیا د هدایت او د اصلاح او د صلاحیت لپاره الله کتاب را لېګلې ده د دنیا او د آخرت ټول راهنمایي په دې کې چولې ده څومره چې انسان وس کیږي نو دومره به خدای خیر او برکت اچي وکا نو دا خبره باندې رو کار دې کیو تپوس وکاو چیرې دلته کې د قران درس کیږي نو کار دې خدان برسو ولا تا به الله د رضا یو لوی ذریعہ زمونږ لپاره واخره